Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A bankoktól vették azt a módszert a Facebooknál, amivel ideglenes jelszót lehet kérni. Ugyebár, hogyha valamilyen idegen helyen vagy, mondjuk egy kávézóban, vagy mondjatok meg ilyen helyet, iskolában. Jaj, igen, igen, ezt akartam pont mondani. Infotechnológia szemináriumon ülünk a Kodolány János főiskolán, szövegszerkesztési gyakorlatot kell megoldani, és az óra után, amikor a tanár kikapcsolja a gépeket, mert nem kapcsolja ki maga után a hallgató, akkor látjám, hogy még mindig megvan nyitva neki a Facebook profilja szépen, kereken, korrekten, úgy, ahogy azt valószínűleg kell. Figyelt. Igen, órán. Igen. És valószínűleg tisztában van a biztonságtechnikai következmény. Nagyon tisztában van. No, tehát vannak olyan helyek, ahol nem a saját számítógépünket használjuk, például repülőtereken, ugye Dragon Gyuri nagyon sokat utazik, ahol mégiscsak úgy belekukkantanánk a Facebook üzenetekbe, megnéznénk, hogy kivel kapcsolatban mik a hírek, és hát a jelszót kell használni, hogy belépjünk. Mit gondoltok ti erről? A Facebooknak az új módszere az, hogy mobiltelefonon kérhetünk jelszót, ami csak 20 percig érvényes, azzal lehet belépni, és aztán utána már nem. Szerintem itt elsősorban azt kell tudatosítanunk, most tényleg elhülyéskedtem a dolgot itt az előbb, de azt kell tudatosítanunk a hallgatókban, hogy ez egy valós, súlyos biztonsági kockázat. Jelszót közös számítógépen, nyilvános helyen, személyes adatokhoz hozzáférést leírni, ez valós biztonsági kockázat. De miért? Hát legfeljebb hozzáférnek a Facebookon a fotóim. legfeljebb az egész életemhez hozzáférnek, és úgy, mert amúgy látják, mert természetesen mindent nyilvánosra kattintok, ugye nem is tudok róla, hogy lehet privátra tenni, mindegy, de úgy férnek hozzá, hogy bele is tudnak avatkozni. Hát tehát ha én egy kicsit olyan lettem volna, ennek a kedves hallgatónak simán átírom a Facebook profilját. Mondjuk, ha épp gonosz pillanatod van, akkor kirúgod a barátnőjét a Facebookon keresztül. Például írsz neki egy, mert ott van, hogy in relationship with, hogy kikivel van együtt, és írsz neki egy levelet, hogy drágám, rájöttem, egész nap gondolkoztam, nem akarom ezt soha többé. Soha nem bizonyítja be senki, hogy nem az illető írta azt, hiszen abban a pillanatban, amikor ezt gondolom, a hölgy megkapná elönteni a buksiát a vér, és hát nem azon gondolkodni, hogy hát ez biztos valaki belépett a kódjával a Facebookon, és biztos az írta. Szóval azért itt nagyon-nagyon kemény dolgok történhetnek. Egyébként bennetek felmerült ez, hogyha idegen helyen léptek be egy teljesen idegen számítógépen, hogy nem biztos, hogy biztonságban van a jelszó? Hát főleg akkor, amikor felajánlja a böngésző, hogy megjegyezzem a... Ez a funkciót egy kivenném be ezekből az eszközökből. Hát bizony, néha előfordul, de próbálom kerülni egyébként én az olyan helyzeteket, hogy nyilvános helyen használjam. Igen, pont ezen gondolkodom, hogy milyen olyan szolgáltatás van, amit nyilvános helyen használok, és nem védett weboldal, tehát nem HTTPS-re kezdődő biztonságos weboldal, amit például a Gmail az tipikusan ilyen, hogy ott beléphetek bárhol, mert azt soha senki nem fogja tudni, ha csak nincs a számítógépre egy ilyen keylog, egy ilyen billentyűzet naplózó telepítve. Akkor hát az ellen semmi nem véd. Hát de például ez a mobilon kapható kód, ez véd. Hát jó, igen, ez a mobilon kapható kód, ez védene. De egyébként nem nagyon szoktam így ismeretlen helyeken különböző szolgáltatásokat igénybe venni. Úgyhogy, de vannak olyan helyek, ahol rengeteg nyilvános számítógép van, teleházak, könyvtárak, iskolai számítástechnikai laborok. Szinte minden nap lehet ilyen szituációval találkozni. Mondjuk abban az esetben, hogyha nyilvános wifi-t használsz a saját laptopodról, vagy bármilyen ilyen gépedről, akkor talán nem akkora nagy a veszély, mert az a te géped, nálad marad elvileg. De ha egy nyilvános számítógépet, akkor feltétlenül ez egy nagyon jó ötlet, hogy ilyen frissen generált jelszót kapsz, ami 20 percig él csak. Akár mekkora izma lehet bárkinek az otthoni videón is, erről is beszámol a hírsziporkáiban Dragon György. Megjött a videós Photoshop. Vendégünk lesz Bakos Bernadett, a Computerát fórum főszervezője, akivel arról beszélgetünk, hogyan kerül egy tető alá a játékfejlesztés és az animációs filmkészítés. Állj fel, mert túl sokáig ültél a monitor előtt, Spányik Balázs PC-tipje. Mert egy kicsi mozgás mindenkinek kell. Borek András az egyszerű használhatóság terén nagy lépést tevő új Ubuntu-ról beszél, végül a HiFi és Wi-Fi után itt az UEFI, bár semmi közük egymáshoz, Bóri Zoltán. A BIOS helyett hozzászokunk az UEFI-hez. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor az asztaltárság bemutatása. Kezdjük Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, aki eddig nem szólalt meg, de majd most ezután ő a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Balázs, PCT Provatunk vezetője. Szép jó estét! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Bemutatom vendégünket, Bakos Bernadettet, aki a Meseréi iskola vezetője, a Computer Art Fórum című rendezvénynek a főszervezője. Szeretettel köszöntök minden hallgatót! Másodjára lesz már most idén ez a rendezvény, ugye? Igen, második alkalommal. Erről beszélünk nem soká, de előtte Dragon Gyuri híreit hallgassuk meg. Számomra döbbenetes volt ez a videó, amit megnézhettem tegnap, mert egy ilyen B-vacs jellegű videót láthattam, amin egy szélesre gyúrt vállú fiatalember szaladt a tengerparton, és a képernyő bal oldalán egy kicsit vékonyabb volt a fiatalember, a jobb oldalán meg ilyen még jobban kigyúrt fiatalember. Kitalálom már, mint a Movie Reshape nevű programnak a videóját nézted meg. Ez a Movie Reshape, ez akar lenni a videók Photoshopja, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Ugye a Photoshop lassan már a köznyelvbe is belopakodik, hiszen az amerikai hétköznapi filmekben is ma már a Photoshop kifejezés az egy teljesen normális dolog. Hát mi is gyakran mondjuk ezt, hogy jó megphotoshopolták ezt a címlapot, nem? Pontosan, de hát eddig az ilyen mozgófilmeknél ez nem volt általános, nagyon bonyolult technológiákkal lehetett olyan javításokat a mozgófilmen elkövetni, hogy valaki magasabb legyen, alacsonyabb legyen. Tehát minden egyes képkockán elvégezni. Egyesével kellett, vagy ilyen nagyon bonyolult programok csinálták meg ezeket a változtatásokat a ilyen nagyon menő stúdiókban. De most ez a Movie Reshape, ez egy abszolút egyszerű program azokhoz képest, gyakorlatilag úgy működik a dolog, hogy képes felismerni egy videó részletben, amit beadunk neki, hogy mi ezt akarjuk editálni, ezt akarjuk szerkeszteni, képes felismerni az emberi alakot, és ettől kezdve egy virtuális csontvázat épít köré, vagy belé, nem tudom mi a pontosan a jó szó, tehát analizálja a testet. Analizálja a testet, és úgy építi fel, tehát hogy az összes mozgás fázist tehát ő felépíti a saját virtuális csontvázát ebből, és mi a virtuális csontvázra építhetünk további dolgokat. Tehát megnövelhetjük a figurát, több izmot rakhatunk rá, levehetünk róla izmokat, megváltoztatjuk a hajaszínét, alacsonyabbá tehetjük, stb. Sőt, a test arányait is lehet változtatni. Tehát lehet rövid lába, hosszú keze, lehet rövid keze, hosszú lába, stb. Viszont a mozgásfázisai, mivel az összes filmkocka képre, amit ő analizált, ő megcsinálta ezt a virtuális csontvázat, azok megmaradnak. Tehát, hogyha felvesznek engem, aki nem vagyok egy 50 kilós alkat, ahogy gazellaként szökellek a képernyőn, akkor ezzel a programmal pillanatok alatt valóban meg lehet azt oldani, hogy én 50 kilósnak látszak azon a videófelvételen. Egyébként a technológia alapja egy olyan adatbázis, ami 120 különféle testalkatú nő és férfi testének és mozgásának 3D-s beszkennelésével készült. Tehát azért elég sok variációt vettek figyelembe, elég sok variációs lehetőséget, és hát ilyen szempontból úgy lehet finomítani az ilyen programokat, hogy ezt az adatbázist majd növelik tovább 120-ról 500-ra, 1000-re, stb. És vajon mennyi ideig tart egy ilyen transformáció? Régebben azért a mozifilmek esetében egy egész nagy szerverparkot használtak. Hát mondjuk van egy alapvető probléma, hogy azért homogén háttér előtt kell a dolognak történnie. Tehát hogyha mondjuk a tengerparton szalad az illető, és a háttérben fák vannak, akkor már bukik az egész projekt. Tehát gyakorlatilag úgy kell fölvenni a mozgást, hogy mondjuk egy kék, vagy egy fehér, vagy egy zöld, egyszínű homogén háttér előtt, csak úgy működik egyelőre a program, hát gondolom a fejlesztők már dolgoznak a bonyolultabb megoldásokon is. Egyébként amiket lehet állítani, ez a szereplők magassága, testsúlya, mellderék, csípőbőssége, lábhossza, a testfelépítése a véznától a szuperizmusig. Hát képzeld el magad, mint Schwarzenegger RP. Semmi elő, egy ilyen kék háttér előtt ott felveszünk téged, aztán utána már mehet ki a YouTube-ra, hogy Szilágyi Árpád a nagy izom ember. Egyébként a következő verzió már képes ezt manipulálni a videón látható személyek életkorát is, tehát néhány kattintással kiváltható lesz például, hogy valaki, mit tudom, 20 évesnek látszom, ha 50, stb. Hát, sminkeseknek felmondanak a filmkészítők. Nem ez a fő probléma, hanem eddig is mindenki csalt Photoshoppal, meg minden egyébben, hát most ezután mi lesz a jövőben? Minek hihetünk majd a szemünkön kívül? Talán már annak se. Maradjunk még a látványos dolgok világában, de a játékvilágra evezünk át, mert azt hiszem, hogy te kipróbáltál egy újfajta játékhardvert. Igen, volt ma szerencsém a PlayStation 3-hoz megjelent Move kontrollert kipróbálni. Ennek az a lényeg, hogy ez egy hasonló kontroller, mint amilyenek a Wii-hez vannak ezek a Wiimote-ok, egy ilyen mozgásérzékelő történet. Tehát hadonászós hardver. Gyakorlatilag hadonászós hardver, viszont a legnagyobb különbséget az okozza, hogy ehhez a hardverhez egy kamera tartozik. Tehát amíg a Wii-t ilyen infravörös érzékelők, tehát annak a térbeli elmozdulását más típusú érzékelők érzékelik, ez egy kamera is tartozik, és nagyon jó pofa dolgokat tud ez a kamera csinálni, ugyanis megjelenít téged egy adott játékban, viszont a kezedben tartott kontrollert, azt ő virtuálisan kicseréli valami másra. Tehát például ma játszottunk olyan játékot, amikor egy ilyen nagy lepény, nyel kellett elkapni, egy pizzával elkapni az égből eső kolbászt meg ilyen, és akkor a kontroller helyén megjelent a pizza. Utána a kalapáccsal ilyen vakamol játékot kellett játszani, akkor a kontroller helyén a képernyőn megjelent a kalapács, viszont a te képed, tehát te, mint Szilágyi Árpád, ugye én, mint Dragon György, az változatlan maradt, csak a kontroller helyére került egy ilyen virtuális megfelelője. Írtozatosan jó pofa, mert hát már előre lehetett látni, hogy például a hajnyírásos játéknál bejött a kis nyíró gép a kezünkbe, akkor volt egy ilyen lufi kidöfködős játék, akkor megjelent egy ilyen szigony, és ez mind halálosan aranyos volt, de egyébként a dologban tényleg az a legélvezetesebb, hogy kb. 20 másodperc alatt már teljesen így beszippantja az embert. Mondjuk Andrásnak vannak Wii-s élményei, tehát ő nagyon jól tudja, hogy ez a mozgáskontrolleres buli, ez nagyon-nagyon jó pofa, de akinek eddig nem volt PlayStation-ön ilyen eszköze, az először most fog ezzel találkozni, és hát szerintem pillanatok alatt magába fogja szippantani, mert mi is ott az egész iroda pillanatok alatt odajárult, és ott egyesével én is. Mi a vicces lenne összekötni az előbbi témával, ezzel a mozgóképes Photoshop-al, hogy mondjuk én belőlem lesz egy Schwarzenegger típusú figura, és a kezemben levő kontroller meg egy géppisztolyát tud alakulni. Képzeld el, annyira lehetséges ez, hogy van egy olyan játék, amiben te megjelensz a képernyőn, a jobb kezedben kard van, a bal kezedben pajzs van, és úgy kell az ellenféllel harcolni, pedig gyakorlatilag a valóságban csak egy ilyen kis bütyköt fogsz, mint egy fagyis, nem is tudom én, fagyi töltsére, egy akkora kis tucat fogsz a kezedben. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó pofa dolog, amit még igazándiból nem látunk, mert ez egy friss termék, tehát még aránylag kevés program jelent meg hozzá, és azok is egyelőre inkább az ilyen nagyon gyorsan fogadjátok be, és kedveljétek meg, ami érthető, hiszen el kell adni a készüléket. Azért azt még nem látjuk, hogy a nagyon komoly, most a komoly szónak nem a komolyság részére gondolva, hanem a sokáig készített játékprogramokban, a nagy költségvetésű játékprogramokban ezt hogy fogják felhasználni. Erről majd talán egy-két év múlva beszámolunk, de egyelőre még tényleg ilyen parti kellékként, vagy otthon ilyen bulizáshoz, hát ez fantasztikus cucc. Van még egy hírünk a konzolos játékvilágból. Hát ha már a konzolokról volt szó, áttörés fog történni a magyar konzolos történelemben, ugyanis elsőként a három népszerű konzol közül az Xbox elindítja itthon is az internetes szolgáltatását, az Xbox Live-ot november 10-től. Eddig erre nem volt lehetőség, ezt úgy lehetett megkerülni magyaroknak, hogy mondjuk angol vagy német címmel regisztráltak, mert magyar címmel nem lehetett. Ettől kezdve ugye magyar címmel is lehet, aki az alapszolgáltatás ingyenes, azzal lehet böngészni a boltoknak a tartalmát, le lehet tölteni ingyenes demókat, stb. És van egy úgynevezett gold előfizetés, ami durván 17.000 forintba kerül. Annak segítségével már lehet interneten egymás ellen ilyen multiban játszani, meg lehet játékokat vásárolni. Tehát gyakorlatilag ingyenesen is kihasználható, aki fizet érte, az pedig extra szolgáltatásokat kap. Eddig még egyik ilyen konzolnál sem lehetett ezt, mert ugye a Wii-nek is van ilyen, a PlayStation-nek is van ilyen szolgáltatása, a PlayStation Network első az Xbox Live, reméljük, hogy a többiek is követik, mert hát azért mi is a világ részei vagyunk. Hát reménykedünk főleg azért, mert a PlayStation Network például az teljesen ingyenes, tehát azért még fizetni se kell, tehát akinek olyan gépe van, ki tudja használni. Minden esetre ennek most nagyon örülünk, november 10-től kezdve lehet magyar Xbox Live-ot is használni. Egy nagy rendezvényről fogunk most beszámolni, ugyanis az idei Computer Art Fórum szervezői arra tesznek újra kísérletet, hogy ejtető alá hozzák a játékfejlesztőket, meg a különböző mozifilmekbe számítógépes animációt készítő műhelyeket. Van ilyen is Magyarországon, nem egy. És ezt egy rendezvényen lehet majd megnézni, gondolom, hogy különböző standokon. Erről beszélgetünk mindjárt Bakos Bernadettel, aki a rendezvény főszervezője és a Meseréi Iskola vezetője. Mi ez a Computer Art Fórum? A Computer Art Fórum ötlete onnan származik, hogy a Meseréi Iskolában számítógépes grafikával foglalkozunk, és régóta szervezünk már úgynevezett nyílt napokat, amikor képzéseinkbe nyújtunk be pillantást az érdeklődőknek. Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült föl az úgynevezett pályaorientáció iránt, ami azt jelenti, hogy a hozzánk érkező fiatalok az iránt érdeklődnek, hogyha ők valamilyen 3D grafikai képzést elvégeznek, akkor milyen területen helyezkedhetnek el. Az, hogy hol találkozunk 3D grafikával, legyen szó itt játékokról, filmekről, reklámokról. Hát meg ez egy nagyon divatos dolog. A mi hallgatóink is egyébként már hallhattak ezekről a játékfejlesztő stúdiókról. Ugye egyszer beszélgettünk itt egy olyan csapattal, akik egy emeleti lakásban dolgoznak. Sőt, egy alkalommal itt volt a magyar Digic Pictures-nek a vezetője is, akik annak idén 2003-ban a Terminátor 3-ba készítettek egy snittet, aminek nagyon komolyan örültünk mi is. Tehát, hogy vannak már példák Magyarországon. Úgyhogy ez divatossá válhat a magyar fiatalok előtt. Én is ezt gondolom, mégis másrésztről meg azt látom, hogy a hazai alkotások nem igazán ismertek. Tehát van egy-két kiragadott példa, de az, hogy hány területen foglalkozunk itt igazából számítógépes grafikával, hogy ez mennyire körülvesz minket a világban, ez nem annyira ismert, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyrészt azok a fiatalok, tehát hogy van egy erős, tehát nagyon, nagyon sok tehetséges, kreatív fiatal van, aki igazából nem tudja pontosan, hogy merre is induljon. Tehát a Computer Arts Fórumnak az a célja, hogy a fiataloknak megmutassátok azt, hogy mi minden létezik Magyarországon ezen a téren. Vagy Magyarországon kívül is? Nem, elsősorban a Magyarországról, tehát a hazai stúdiókat mutatjuk be. Tehát ez az egyik oldala a történetnek, a másik pedig az, hogy szeretném, hogyha elindulna valamiféle kommunikáció ezek között a határ szakmák között. Ahogy te is az elején bevezetőben mondtad, hogy kerül össze a játékfejlesztés és az animációs filmkészítés? Hát azt tudjuk, hogy játékokban sokszor van animáció, tehát ez már rögtön egy kapocs. A filmekben kevésbé van játék, már legalábbis abban az interaktív formájában. Igen, de mégis csak, ha azt nézzük a tendenciákat a világban, mondjuk akár azt mondjuk, hogy Csillagok háborúja, elkészült a film, utána lett belőle egy játék. Tehát, hogy ezek a dolgok és nagyon most már össze... fordítva is, hogy játékból lesz mozifilm. Igen, tehát, hogy ezek a dolgok egyre inkább összekapcsolódnak egymással, vagy ahogy említetted a Digiket, ők egy olyan speciális animációs filmstúdió, akik játékokhoz készítenek animációkat. Még pedig milyen jókat? Egy pillanatra annyit hadd jegyezzek meg, hogy szakmai szempontból köztudomás, hogy a Digic annyira el van látva megrendelésekkel, hogy ma már a legnépszerűbb videójátékokhoz készítenek ilyen bevezető intro filmeket, és már nem tudnak elvállalni megrendeléseket. Kevés az ember? Szerintem nem azon múlik, hogy kevés az ember, hanem egyszerűen van egy fizikai határa, mennyinél többet nem szabad elvállalni. Nemrégiben olyan játékoknak az introját készítették el, mint például a Civilization 5. része, ami egy legendás játék, ezt is ők készítették, és zseniális az introja. Egyenesen a Blizzard színvonalához hasonlították, akik piacvezetőek voltak ilyen videójáték intro animációban, tehát úgy néz ki, hogy a Digic is befutott ebben, és mondom, már vannak olyan megrendelések, amiket már el se tudnak vállalni, tehát ilyen stúdióról van szó. Akkor egy kicsit a rendezvényetek olyan, mintha munkaerő bőrsze is lenne. Van egy ilyen olvasata? Ez kifejezetten nem. Tehát itt inkább a fókuszban a hazai stúdióknak a bemutatói vannak, amiket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy egyrészt a játékfejlesztő stúdiók, animációs filmstúdiók és utómunka stúdiók mutatják be a munkáikat. Részben, hogyan egyébként? Vannak szép nagy kivetítők, és akkor ott ülnek? Előadások lesznek. Ennek az egyik része ilyen úgynevezett making of bemutató, ami azt jelenti, hogy nemrég megjelent projekteket, mint például a Digital Reality a most megjelenő játékába enged bepillantást, abban, hogy konkrétan hogyan készült ennek a grafikai világa. Trükköket mutatnak? Inkább ilyen munkafolyamat jellegű dolgokat, illetve másrésztről meg egyes stúdiókat olyan technológiai bemutatókra kértünk fel, amik éppen aktuális trendeknek megfelelő technikákat mutatnak be, mint például a sztereoszkopikus 3D, amire mondanám így egyszerűbben, hogy mint például az Avatar, tehát hogy hogyan készítünk ilyen animációkat, vagy például az iPhone fejlesztés, ami pedig a játékfejlesztéshez kapcsolódik. Én tavaly részt vettem ezen a Computer Art Fórumon, méghozzá pont Dettivel együtt ugyanazon az előadáson, és van egy nagyon fontos aspektus, ami másút nem biztos, hogy lehetséges. Találkozhatnak a fiatal érdeklődők az alkotókkal, és személyesen beszélgethetnek velük. Legyenek azok akár hobbi garázs fejlesztők, vagy akár multimilliós projektek, filmek, videójátékok, animációk, bármi. Előadás után szépen a folyosón meg lehet szólítani egymást, el lehet beszélgetni, tapasztalatokat lehet cserélni, és ez egy zseniális dolog volt tavaly, gondolom ebben az évben is így lesz, és én el is várom, hogy így legyen, mert hát gyakorlatilag ezért fórum a neve, hogy meg lehessen ezeket a dolgokat beszélni. Jó, az előbb mesélt a DJ-knek a sikereiről, ami ugye a Terminátor 3 óta is egyre több van, de hogyan látod, hogy összességében a magyarországi műhelyek a nemzetközi piacon hogy állják meg a helyüket? Szerintem elég erős a felhozatal. Mondjuk a Digic mindenképpen, tehát a világvezető stúdiói közé tartozik, különben ők az egyik kiemelt vendégeink, tehát az ő előadásukat is meg lehet majd tekinteni november 5-én. Én azt gondolom, hogy nagyon szerteágazó, tehát eleve a számítógépes grafika az egy olyan tág szakterület, ahol mindenféle dolog megtalálható, az építészeti vizualizációtól kezdve, a számítógépes játékoknak is annyira széles köre van, tehát akár a konzolos, PC-s, ezek az iPhone játékok, vagy telefonos játékok, tehát annyi mindenféle terület van. Én azt látom, hogy nagyon sok projekt van, ami itthon készül, nagyon sokan dolgoznak külföldi megrendelésre, és ezek kevésbé jelennek meg itthon. Nyilván mi egy kicsi piac vagyunk, tehát a játékok sem itthonra készülnek, azok sem, amiket itthon fejlesztünk. Na de a magyar műhelyeknek van piaca külföldön? Van még több tér, ahol elférnek ezek a magyar vállalkozások? Igazából általában ezek a stúdiók nem is jelennek meg nemzeti jelleggel, azt mondanám, hanem ez egy nemzetközi piac. Tehát mindenkinek van valami angol neve. Sokszor nem is tudjuk, hogy itt egy hazai fejlesztésről van szó. Tehát lehet, hogy letöltesz magadnak az Apple Store-ból egy játékot, és nem tudod, hogy ez itthon készült. Mert sehonnan nem derül ki. Sőt, még a cégnek a honlapjáról sem feltétlenül fog kiderülni, ahol van egy e-mail kontaktod, hogy most ez egy itthoni stúdió. Na de szóval mekkora üzlet ez mondjuk a magyar vállalkozásoknak? Lehet ebből még nagyobb bizniszt csinálni, még több stúdiót elindítani Magyarországon? Lehet ez sokkal nagyobb üzlet? Én azt gondolom, hogy ebben nagy potenciál van, és az ország számára is ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy export termékeket állítsunk elő gyakorlatilag, illetve hogy ez egy komoly munkaerő felszívó terület. Egyébként arra a kérdésedre, hogy ez mekkora üzlet egy iPhone-os hasonlattal élve, abszolút sikertelen iPhone játék napi $100 bevételt hoz körülbelül, a közepesen sikeres napi $1000, ami már sikeres, az napi $10,000 fölötti bevételt hoz, ekkora üzlet így lehet elképzelni. Tehát aki igazán megüti a tutit, és mondjuk kidob 5-6 sikeres iPhone játékot, az hosszú távon bizony készülhet arra, hogy lehet Hawaii-ra menni. Hány műhely van egyébként Magyarországon? Ezt nehezen tudnám megmondani. Nagyságrendileg sem tudom, nagyon nehéz felmérni. Ennyire sok? Nagyon sok stúdióval állunk kapcsolatban, de változó, tehát tényleg nagyon sok például kicsi cég van, aki casual game-ekkel foglalkozik, vagy iPhone fejlesztéssel, tehát én is folyamatosan kutatom ezeket, elég sok céggel állunk kapcsolatban, de nem tudnék számot mondani rá. Nem. Na de olyan, amelyik... Esetleg. Hát én körülbelül úgy satszolom ezt a dolgot, hogy akik igazán ismertek, és meg is fognak jelenni ezen a Computer Art Fórumon, az olyan 10-15 ismert cég, amelyhez arcot vagy arculatot tudunk társítani, vagy olyan fejlesztést, ami közismert, például a Digital Reality, a Digic, vagy a egyéb Invictus esetében, de nagyon sok olyan kis műhely van, és azt ilyen 40-es, 50-es nagyságrendben, vagy akár 100-asban is, ahol tényleg ilyen készítenek egy iPhone programot évente, vagy valami kis PC-s ilyen kis cuccot, vagy akár az Xbox Live-ra ilyen kisebb játékokat. Hihetetlen sok lehetőség van ma már, főleg amióta ez az Unreal Engine, amiről ugye szó volt egy régebbi adásunkban, ingyenessé vált, hát azóta például játékfejlesztés téren bárki bármikor nekiállhat magas színvonalú eszközökkel játékot fejleszteni. Hát tényleg felbecsülhetetlen. Én azt mondanám, hogy 100, de úgy hasraütésre inkább. Kiket vártok egyébként a rendezvényre? Azokat, akik mondjuk az üzlettel foglalkoznának, vagy azokat, akik grafikusok, számítógépes animációval, annak a készítésével foglalkoznának? Kiket? Vegyes a felhozatal. A tavalyi évben azt mondanám, hogy részben olyan fiatalok jöttek el, akik érdeklődnek, komolyan érdeklődnek a számítógépes grafika iránt. Részben a szakma jött el, tehát nagyon sok grafikus stúdióvezető volt az, aki részt vett a rendezvényen, illetve hát a volt diákjaink. Azt mondd még el akkor, hogy mikor és hol lesz a Computer Arts Fórum. November 5-én lesz a Telekom székházban, és mindenkit szeretettel várunk. Egy kérésünk van, hogy a rendezvény weboldalán regisztráljanak előzetesen, tehát a részvétel az ingyenes. Nagyon nagy az érdeklődés már most, és valószínűleg a helyszínen már csak előzetes regisztráció után tudunk fogadni látogatókat. Mi a címe a weboldalnak? www.computerartforum.hu. Pányik Balázs jó múltkorában megvallotta nekünk itt a műsorban, hogy időnként előfordul, hogy 8-10 órát eltölt egy számítógépes játékkal. Ezt műsor után egy kicsit gyengítetted, igaz? Már nem minden nap, meg nem 8-10, de azért több óra. Ez a Moszkvában, hogy van Volvókat osztogatnak című történet. De egyébként szerintem te szoktál dolgozni is számítógép előtt, mondjuk 10 órákat igen, naponta. Tehát, hogyha úgy teszük lökés, hogy ülök el naponta 8-10 órát a számítógépet, igen, simán, de nem játszom ez alatt az időt. Na, kisegítettelek ebbe a szorult helyzet. Köszönöm szépen. Szóval sok órát eltöltünk mindannyian egyébként a számítógép előtt, és mindannyian tudjuk azt a szabályt is, hogy 20 percenként, fél óránként, 40 percenként, óránként. Hát... Annyira tudjuk a szabályt, hogy fogalmunk nincs, hogy milyen időközönként egy biztos számítógép előtt húzamosan ülni piszok egészségtelen. De azt tudjuk, hogy föl kellene állni. Föl kellene állni, így van, tehát rendszeresen föl kellene állni, kinyújtóztatni a végtagokat, és egyáltalán nem abban a megmerevedett, ilyen elrévült pozícióban bámulni a monitort, ahogy addig tettük néhány órán keresztül. Szóval ez az elmélet, hogy föl kéne állni. De ehhez képest? Ehhez képest nem állunk föl, de szerencsére van egy remek program, amit Workrave-nek hívnak, egy teljesen ingyenes, pici programról van szó, ami ráadásul még magyarul is tud. Gyakorlatilag nem csinál semmit, mint amikor letöltöd, föltelepíted és elindítod, megjelenik egy visszaszámláló a képernyőn, egy egészen pici és tényleg abszolút nem zavaró visszaszámláló, ami három időpontból számol vissza. Az egyik az egy ilyen nagyon rövid idő, ilyen összem 3 perc, a másik talán egy ilyen 3/4 óra, és a harmadik pedig 4 óra. Ezek a kezdeti, zárójelben jegyzem meg, teljesen használhatatlan és alkalmatlan időpontok, tehát hogyha majd az ember elkezd ezt a programot használni, akkor ezt rögtön át kell állítani. A lényeg a dolognak az, hogy a program figyelmeztet téged arra, hogy mikor tartsál kis szünetet, mikor tartsál hosszabb szünetet, és a harmadik számláló pedig azt jelzi, hogy mennyi ideig használhatod aznap a számítógépet. Természetesen mindegyiket te tudod beállítani, hogy milyen hosszú legyen, és a program szépen számogat a háttérben, eltakar, el is megy az orrod előtt, tehát nem marad a képernyő ez a számláló, ezt csak az elején látod, de amikor elérkezik a megfelelő időpillanat, tehát amikor eljött az idő, akkor figyelmeztet téged, hogy na, akkor itt az ideje, hogy szünetet tartsál. Én most egy picit magamból indultam ki, mert elsőre, hogy mesélted, nekem megjelent a Kék Villám című filmből az a visszaszámláló stopper óra, hogyha emlékszel rá, miben ugye a főszereplő szaladt így a robbanó helikopter elől, és még volt nem tudom én 5 másodperc, és mutatja az óra, hogy pont igen, akkor tehát ez ugrat ki. Ez nem ilyen, ez a visszaszámláló, nem. De ennek ellenére most az merült fel bennem, hogy én, amikor belemerülök valamilyen munkába a számítógép előtt, akkor hát ezeket a jelzéseket nem mindig tudnám megkülönböztetni, hogy most ez most az első volt, vagy a második figyelmeztetés, vagy már a harmadik? Az, hogy éppen milyen időpont jött el, tehát kis szünet, vagy nagy szünet, vagy ilyesmi, ezeket nagyon jó pofa ikonokkal jelképezi, tehát rögtön lehet, és mondja is, tehát szövegesen megjegyez az információ, hogy most már ennyi ideje ültél a gép előtt, és itt az ideje egy kisebb, vagy egy nagyobb szünetnek, és hogy bántatott, hogy ez mennyi ideig tartson, illetve természetesen arra is van lehetőséget, hogy azt mondta, hogy nem, most nem hagyjál békén, majd gyere vissza később, és ennek is az időpontja állítható, hogy ez mennyire, tehát mennyire tolod el ezt az időt, hogy majd szóljál 5 perc múlva, és akkor 5 perc múlva megint foglalkozol ezzel a kérdéskörrel, hogy most szeretnél a szünetet tartani, vagy de sem. De ezt akarom mondani pontosan, tehát hogy az első 1-2 napban még jó pofa ez a szolgáltatás, de a 3., 4., 5. naptól kezdve biztos, hogy ki fogom nyomni. Na akkor elmondom, hogy mik a felhasználási tapasztalatok. Tehát, neked? Igen, nekem. Fölraktam a programot, és az alapbeállításon hagytam. 2,5 perc megjelent az üzenet, hogy itt az ideje egy kis szünetnek, és hajrá, és 39 perc van, pedig jön majd a következő nagy szünet, úgyhogy arra is készüljek rögtön. Mondom, na jó, hagyjál békén. És akkor gondoltam, hogy legközelebb majd 39 percre fog szólni. A fenét 3 perc megjelent, hogy itt az ideje egy kis szünetnek. Ezzel az üzenettel? Igen, hát valami ilyesmi. Nem, egyébként sokkal viccesebb a dolog, mert így a programozó, ott van eltelt a programozási felett, és följön egy ablak, hogy 30 másodperc múlva jön a kis szünet. És viszed oda az egeret, hogy lekattintson, és elugrik az egérre, a egér kúzol el, hogy nem engedi megnyomni, tehát figyelje oda, hogy mindjárt jön a kis szünet, és amikor jár, akkor tényleg jön a kis szünet, és akkor viszont meg tudod nyomni, hogy hagyjál békén. Ez tökéletesen eltereli a figyelmedet a programozásra. Igen, gyakorlatilag, hogyha a programozás is tipikusan az a munka, amiben így bele kell lendülni ahhoz, hogy jól menjen, és egy ilyen tökéletesen kiszökkentve, tehát én agyvérzést kaptam tényleg, majdnem a szószoros értelmében, amikor végre mindenki kiment a szobából, volt 15 perc nyugi, és akkor richtig így beúrik, hogy na, akkor itt az ideje a nagy szünetnek. Úgy mondtam, igen, pont erre vágytam. De mi következik? Ritkábbá kell tenni a figyelmeztetést. Így van, pontosan ez következik belőle. A jobb gomb megnyomása kicsi bárány ikonka ül be a képernyőnek a jobb alsó sarkába, arra kell jobb gombban rákattintani, beállítások, és ott átadtam az összes időpontot, és úgy állítottam be egyébként, hogy 2 óránként legyen kis szünet, és 4 óránként nagy szünet, és így azért már eléggé jól elviselhető. Tehát így nem zavart annyira. És felállsz ilyenkor, amikor már neked tetsző időtartamban szól a program. De megmondom, miért állsz föl, vagy ha nem is állsz föl, akkor mit csinálsz? Ugyanis nem csak egyszer lesz szól, hogy ezt kell elvégezni, hanem ilyenkor bejön egy olyan mód, amikor azt mondod, hogy igen, akkor most tartsunk szünetet, akkor bejön egy olyan üzemmódja a programnak, amikor animációkon keresztül torna gyakorlatokat végeztet veled. Hát ezért mondtam azt, hogy egy kicsi mozgás mindenkinek kell a bevezetőben, mert tényleg a következő, látod, hogy ott van egy animáció, hogy most csinálj így az ujjaddal, tartsd meg 10 másodpercig, aztán húzz össze, tartsd meg 10 másodpercig, akkor mit tudom én, húzd ki a válladat, nyomd ki magad a székel a karfán. Tehát zene is szól hozzá? Nem. Magyar vándort a székkarfán. Igen, minden, tehát ezek egyet, és ott van animációval minden, de az benne a döbbetes, hogy nem tudom, ki honosította ezt, valószínűleg ez tényleg nagyon fontos volt valakinek, mert tökéletes magyarsággal elmesél, hogy akkor így számolj, 10 másodpercig után enged, vissza magad, húzd ki a vállad, vagy engedd le a vállad, nyújtsd ki a nyakad, nézzél a monitornak a bal felső pontjára, és így körözd a szemeddel, aztán visszafelé, szóval minden, jobb lett utána, nem? Igen. Emberek, igen. Zseniális ötletem van. Na. A mindannyiunk fogadja meg, hogy titokban a főnökének a munkahelyi számítógépére fölteszi ezt, és az alapbeállításon hagyja. Ezt szeretném jelezni, Zoli, hogy nálunk... Te főnök vagy. Nálunk minden számítógépen fönn van. Hát igen, nálatok igen. De... Ez egy érdekes dolog egyébként, igen, hogy vannak, ahol lesz ezek szint használják. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ezt a problémát ugye játékos világban is felismerték már jó ideje, és főleg az ilyen online tömegesen játszható játékoknál volt ez probléma, hogy egyfolytában 4-5-6-8 órákat ült a páciens. Ott is most már mindegyik játék figyelmeztet, hogy 1 órája játszol, 2 órája játszol, sőt, vannak olyan játékok, ahol mondjuk 2 óra játék után a főhős, akivel játszol, elkezd gyengülni. Önmagát elfárad, nem tud úgy küzdeni, mint addig. A képernyő széle így elkezd így bepirosodni, mint tudod, amikor valaki ilyen csőlátóan így teljesen elfárad, és addig abba se hagyja, amíg ki nem lépsz, és fél óráig úgy is marad. Tehát, hogyha visszalépsz utána, hogy hű, de jó, kicseleztem, akkor ugyanígy marad. De a legdurvább az Kínában olyan szabályozás van, hogy 50 percenként le kell bontani az internet kapcsolatot az ilyen játékosoknál kötelezően. Tehát, hogyha te a főszönre emeled a kardodat, hogy puff, internet kapcsolat lemegy, 10 percig vissza sem mehetsz. Tehát gyakorlatilag ott államilag biztosítva van az, hogy te tornálsz, mert szerintem addig vered a falat bizonyos kínai előjárók, hát hogy is mondjam, családját emlegetve, hogy megvan a torna gyakorlat is, és utána folytathatod onnan, hogy felemelted a kardot. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és jó, hogy vannak ilyen programok, és mindenki használjon ilyet. A Workrave-re visszatérve a harmadik figyelmeztetésnél mi történik? Nem kapcsolja le a gépet, gondolom. Olyan még nem volt, azt azonnal kikapcsolta. Tehát az első beállítási lehetőség, amikor eljutottam a beállításokhoz, gyakorlatilag korlátozza, hogy mennyi ideig használtam a számítógépet, ezt kikapcsoltam, mert ezt nem, tehát ilyen nincs. De mi történt volna? De megteheti? Tehát a programokon van ilyen beállítás, hogy kész, ha utolsó figyelmeztetés, már ott ülsz 4 órája, nem engedlek tovább. Puff, lekapcsolom. Nem tudom, de mentés azért mehetne. De azt hogy mondjam el, hogy amikor izé van, hogy amikor a kis szünet vagy a nagy szünet van, és különösen vállalati környezetben például az Andráséknál, ott meg lehet azt csinálni, hogy letiltja az összes inputot, meg kikapcsolja a monitort. Tehát, hogy kvázi, amikor eljön a szünet ideje, akkor nem tudsz dolgozni, és ezt még csak hogyha korlátozott felhasználó vagy a saját gépeden, mint például a nagyvállalati környezetben, akkor még csak ki se tudod kapcsolni. Ez így van, tehát ma minden beállításhoz meg lehet adni, hogy mennyire legyenek drasztikusak ezek a beavatkozások, egészen odáig, amit a Balázs mondott, hogy azt mondja, hogy akkor kész, akkor most hiába tologatod az egeret, hiába nyomogatod a gombot, ott bizony nem történik semmi. De bocs, hát ez kifejezetten kínos akkor, amikor a főnök már várja azt a doksit, amit be kellett volna fejezni már fél órával ezelőtt, most nyomod meg a mentést, és küldenéd, és nem engedi. Hát barátom, jobban osztad be az idődet, erre van mindenféle time management program. És a főnök mit mond erre? Azt, hogy tanuljad meg az idődet menedzselni. De nem kapja meg a doksit. De figyelj, nem az utolsó 5 percbe kell mindent megcsinálni, Árpád, nem magadból indulj ki. Na, de minden munkának van egy utolsó 5 perce. De, na erre mit lépsz? Amikor pihenni kell. Ez így van. De a munka részében nem pihensz. De tudod előre, ugye, hogy be van hát, vagy jönnek a báránykák, és azt fogják mondani, hogy most... Akkor se fogom tudni gyorsabban megírni, ha jön a bárányka, de akkor sem. De bele tudod kalkulálni az elején, tehát amikor elkezded csinálni a munkádat, és azt mondod, hogy oké, erre a munkára van nekem 2,5 órám. András, szoktál te dolgozni? Persze, hogy szoktam. Mert ez nem így megy. Hát azért nem tudom, az ember azért beosztja nagyjából az idejét. Hát mondjuk azért abból induljunk ki, hogy aki már megszokta ezt a programot, és aki még nem próbálta, az azért az 2 teljesen különböző munkamódszer is lehet. Ez az egyik, a másik pedig azért nem teljesen meglepetésszerűen jönnek ezek a dolgok, mert azért tudod, hogy most van 2 órám. Tehát azért tudod, hogy ha azt mondják, hogy van 2 órád, akkor a 2 óra vége az nem meglepetésszerűen fog elérkezni. Tehát ez az élemnek a másik oldala. De hát a program is figyelmeztet, nem? Ahogy mondta az előbb a Balázs. Így van, és hogyha adminisztrátor vagy, tehát rendszergazdai felhasználó vagy, akkor meg tudod mondani nyomni a kihagyás gombot, és akkor kimarad ez a szünet, de az nagyon egészségtelen. Na abban segíts meg Balázs a hallgatóknak, hogy hogyan lehet hozzájutni ez a programhoz. Hát a legegyszerűbb szerintem előkapni a Google-t, és beírni azt, hogy Workrave, így egy szóba, és rögtön kidobja. Borek András a nyílforrás kódú rovatában újra az Ubuntu-val fog foglalkozni. Ráadásul egy olyan témával, amiről már éppen Spányik Balázs beszámolt legutóbb, hogy jön ki a 10.10-es Ubuntu, de mi most a részleteibe fogunk belemenni, és arra gondoltam, hogy az általad megadott listáról most egy témakört válasszunk ki, ezt a bizonyos szoftvercentert. Így van, ez a Software Center, ugye hát azt már megszokott, hogy azt lehet mondani, hogy megszokott, ugye, hogy mindenféle ilyen GNU Linux disztribúciókban nagyon egyszerű a szoftvereknek a telepítése. Gyakorlatilag ilyen-olyan módon vannak mindenféle menedzser programok, ahol föl vannak sorolva kategóriákba szedve a szoftverek, kiválasztjuk a nekünk tetszőt, megnyomjuk a gombot, hogy akkor ezt telepítse, és telepíti. Ez a DVD-n, vagy pedig a netről letölthető változat van. Valamelyiken megtalálja. Egy nagy gyűjtemény, amiből kattintással. A legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy gyakorlatilag minden feladatra van 30-40 féle program, és ott tényleg ember legyen a talpán, aki kitalálja, hogy melyikkel. Ugye pont a múltkori műsorban foglalkoztunk azzal, hogy van egy nagyon jó ilyen weboldal, ahol felsorolják, hogy na ennek a zárt forráskódú programnak ez a nyílt forráskódú megfelelője. Na de itt mindegyik nyílt forráskódú. Mindegyik nyílt forráskódú, és van belőle 30. És akkor van ilyen nyúlfarknyi leírás hozzá, hogy jaj, hát ez ezt csinálja, azt csinálja. Ilyenkor jön ez a kipróbálom, tetszik, nem tetszik, leszedem. jön a következő, kipróbálom, tetszik, nem tetszik, leszedem. Azért ez eléggé idegülő, így a, hát ezt fölismerték egyébként a fejlesztők is, és most már lehetővé tették azt, hogy a felhasználók azok értékeljék a programokat, mindenféle ilyen kis ötfokozatú skálán kis csillagok, hogy mennyire tetszett, mennyire jött be, mennyire nem jött be, akár megjegyzést is fűzhetnek hozzá, és ugye ezt vissza is tölti egy adatbázisba, és ezeket fölhozza, ezeket az értékeléseket, hogyha akarod, akkor megmutatja, hogy a képernyőképet is már, hogy így fog kinézni a program, így értékelték a többiek, hányan töltötték le, melyek a legnépszerűbbek. Tapasztalatok alapján lehet dönteni ez alapján, mert hogy az, hogy valaki beírja, hogy jó a program, ezt most még sokat még mindig nem mond. Azért nagyon sokan használják, amikor azt látod, hogy mondjuk az egyik alkalmazást, hogyha veszünk egy bármilyen témakört, mondjuk van 20 alkalmazás, az egyiket 5470-en használják, a másikat 138-an, akkor azért az mutat valamit. Tehát ilyen szempontból nagyon jó. Hát meg gondolom a funkciók is azért, hogy nem tudom én, a 10 féle funkció lehetőségből 8-at ez már tud, tehát ez valószínűleg jó lesz nekem. Így vagy van. Pedig pont azokat, amikre nekem szükségem van. Így van. Viszont érdekes, hogy ehhez az újfajta szoftvercenterhez is jöttek már ki mindenféle fejlesztések, amik szerintem zseniálisak. Az egyiket úgy hívják, hogy Zeitgeist, amelyik gyakorlatilag hát a Google Zeitgeist mintájára működik, és nagyon érdekes a szolgáltatás, ugye nézi a számítógépen, hogy te milyen alkalmazásokat használsz, és milyen sűrű. Lehet, hogy egy operációs rendszer ugye föltelepül egy csomó kiegészítő program, de annak azért viszonylag szűk részét használod. Megnézi a gép, hogy te miket használsz, milyen fájlokat nyitogatsz, és amikor legközelebb bemész a szoftvercenterbe, akkor már neked nem kell keresgetni, hanem azt mondja, hogy te, én azt ajánlom neked, mert te ilyen dolgokat és ilyen műveleteket, vagy ilyen feladatokat végzel a gépen. Tehát a helyet, amit most használsz. Amit most használsz, van esetleg egy jobb, ami esetleg pont a te igényeidnek jobban megfelel. Szerintem ez egy zseniális szolgáltatás. Aki már megpróbált mondjuk egyfajta alkalmazást megkeresni ilyen Apple Store-ban, vagy egy Android Marketen, az tudja, hogy hát gyakorlatilag lehetetlenség ott megtalálni azt a programot, ami a neked a legmegfelelőbb, ha csak nem tudod pontosan, hogy ez a neve. És azt ez hiszem, a bőség hátránya. Igen, tehát a bőség hátránya, de szerintem ez a szolgáltatás, ez egy zseniális, ez most egy alfa verzióban van, külön kell telepíteni és beállítani, de szerintem a következő verzióktól ez már élesbe fog menni, ugyanis nagyon nagy vészhangja van a felhasználók között, és elég sokan kezdik el föltelepítgetni ilyen kézi módszerekkel, és mindenki nagyon beleszeretett. Gyakorlatilag mindenki azt mondja, hogy gyerekek, ez a jövő, egyétek. Tehát ez nagyon jó szolgáltatás, mindenki nagyon szereti. A jövő héten majd még szeretném, hogyha folytatnánk a 10.10-es Ubuntu újdonságainak a taglalását, de még egy kicsit erre visszatérve, hogy ez a szolgáltatás, a Software Center, amiről te most beszélsz, ez csak az Ubuntu-ban érhető el, vagy pedig ez elérhető lesz más Linuxokon is? Mindegyik disztribúciónak megvan a saját idézőjelben szoftvercentere, de azt hiszem, hogy a Canonical, amelyik az Ubuntu-nak a fejlesztésért felelős és azt koordinálja, az egy nagyon nagy lépést tett ezzel a használhatóság terén. Én azt hiszem, hogy... Tehát érzékelhető, hogy a kezdő felhasználók számára is nyitottabbá válik ez a rendszer. Hát illetve sokkal jobban használható, sokkal természetesebben használhatóvá, tehát már nem azzal kell agyalnod, hogy hogyan kell telepíteni, hogy mi az, honnan találjam meg, amit telepíteni kell, hanem valóban szolgáltat neked a rendszer, és a kezed alá dolgozik. Ha azt látja, hogy te nagyon sok ilyen vagy amolyan fájllal dolgozol, és lehet, hogy azt látja, hogy igen, mondjuk például videófájlokkal dolgozol, akkor azt mondja, hogy ugyan fönn van ez a videószerkesztő alapból, de esetleg ajánlok neked egy másikat, mert akik nagyon komolyan foglalkoznak, ők ezt használják. Például. Tehát ez csak egy példa, de szerintem ez egy zseniális szolgáltatás, de ez gyakorlatilag bármelyik operációs rendszeren vagy bármilyen készüléken meg lehetne lépni, és nagyon jó lenne. Ebben ugyanúgy működik ez a statisztikai jellegű dolog, hogy akik X programot használnak és Z programot használnak, azok szoktak A programot is használni, ezért ajánlom neked is. Tehát mint amilyen a zenéknél szokott lenni, hogy akik XY zenekart hallgatnak, azok biztos hallgatnak Zsé zenekart. Ugyanígy működik ez a dolog, több paramétert figyel, mondom, hogy milyen fájlokat nyitogatsz, milyen programokat használsz, mennyi ideig, és milyen módon használod őket. Szerintem zseniális, ahogy ezt kitalálták. És a jövő héten folytatjuk. Netnyelvészünk Bódi Zoltán emlékszik-e vajon arra, amikor először hallotta a BIOS kifejezést? Mert én emlékszem, láttam az arcodon akkor, hogy eléggé meg voltál lepődve a BIOS kifejezés, hogy na az mi? Meg hogy nem, úgy hangzik, mint annak idején a középiskolában, igen, a biológiának a dzsúf neve. Arra emlékszem, igen, hogy erről értekeztünk annak idején. Pedig belekerült az infoszótárba a BIOS. Persze, régi eleme az infoszótárnak is, de egyébként a PC-s köznyelvnek is azt kell, hogy mondjam, hogy bebetonzódott alapkifejezése a BIOS, mert tehát annyira... Alapszó bizony ennek a rétegnek, mert magát az eszközt annyira általánosan használjuk, hogy tehát szerintem egy teljesen mezei felhasználó számára is ez előkerül. Mert ha például be kell állítani azt, hogy én nem tudom, hogy mi legyen a bútolási sorrend, ez alapvetően fontos, vagy valami a rendszeridőben átállítódott, ezek roppant egyszerűen beállítható eszközök, és mindet a BIOS-ban kell csinálni. Márpedig most lehet, hogy a BIOS kifejezés kimegy majd a divatból. Igen, azt írja az újság, és azt mondják itt különböző szakértők, hogy egyébként régóta folynak fejlesztések a BIOS-nak a lecserélése, a BIOS rendszer lecserélésére, mert különböző szempontok szerint nem jó, én ehhez nem értek, mindegy, nem is érdekes, de szóval az idő halad előre, ez a lényeg a véleményeknek, és egy valami állandó és változatlan a PC-s világban, és ez a BIOS. Alóla már minden megváltozott, a BIOS még mindig 30 évvel ezelőtti alapokon nyugszik. Szóval ez egy fontos eszköz, most nem menjünk bele, hogy mi ennek a funkciója, de ez egy fontos eszköz, minden PC-n rajta van. És új fejlesztések indultak el, és úgy néz ki, hogy mostanában 2010 vége felé, 2011 elejétől kereskedelmi forgalomba kerülnek majd azok az eszközök, amelyekben leváltja egy új rendszer a BIOS-t, ugyanaz lesz majd nyilván az alapfunkciója, de nyelvileg mi az érdekes ebben? Jön egy új eszköz, jön egy új kifejezéssel, jön egy új alapeszköz, új szóval, új megnevezéssel. A neve ennek hát UE, F és I, UEFI, természetesen angol ez is. Mint a futballszervezet, az UEFA. Igen, csak az I-vel a végén. Universal vagy Unified Extensible Firmware Interface, tehát valamilyen univerzális, kiterjeszthető vagy bővíthető firmware interface. Nem nagyon kezd megfejteni. Ez egy ilyen nagyon-nagyon tudományos, leíró, szakmai kifejezés. Nincsen benne semmilyen ilyen extra truvál, ami szokott lenni egyébként az informatikai kifejezésekben. De tényleg milyen érdekes, hogy itt pont fordítva van a folyamat, hogy nem a nagyon korrekt mérnöki kifejezéstől megyünk a vicces kifejezés felé, hanem fordítva. BIOS-tól eljutunk a szögletes UEFI-ig. Jó, hát de a BIOS is csak nekünk magyaroknak vicces, tehát a világon senki másnak nem az. Hát a BIO-t azért értik, szerintem. Jó, oké, rendben van, igazad lehet. Minden esetre ebben nincsen semmi ilyesmi. Egyébként ugye a BIOS is mér BIOS, Basic Input Output System, tehát a világ leglogikusabb, legegyszerűbb, legátláthatóbb kifejezés. Nem kell tudni informatikusul, hogy ezt bárki megértse. Alapvető, hogy elemi bemeneti-kimeneti rendszer. Ez tök egyszerű. Az UEFI ennél sokkal bonyolultabb, mindegy. De mi itt a nyelvi probléma? 30 éve megszoktuk, 30 éve használjuk ezt az eszközt és a mellette lévő kifejezést is, és hip-hop egyik pillanatról a másikra az eltűnik, és használjuk helyette egy másikat. Hát ez a szakértőknek, az informatikusoknak ez egy teljesen természetes dolog. Na de az egység sugarú usernek, hogy ismerje, hogy idézzem a nagy klasszikusunkat, ugye azt a körül, hát ez bizony lehet, hogy okoz majd problémát, és már látom és hallom lelki füleimmel, ugye érzik a képzavart, hallom a lelki füleimmel, hogy milyen megoldások születnek majd, például UEFI BIOS, ezt nagyon el tudom képzelni. A BIOS, ugyanaz már egyáltalán nem BIOS, tehát semmi köze hozzá, nem az, ne, teljesen más rendszer, nem is hívják úgy. Teljesen azért, sőt, azért fejlesztették, hogy ne olyan legyen, de a hétköznapi embernek ez biztos, hogy olyan lesz, ez lesz az UEFI BIOS. Mi történik itt nyelvileg? Értelmezzük. értelmezzük, értelmet adunk ennek az új kifejezésnek, ilyen jogis népetimológia. Úgy látszik, gondolja az egyszerű felhasználó, ez a bio, ez az UFI is egyfajta BIOS, mert olyan dolgokat csinál, mint a BIOS csinált, azt nem veszi figyelem, hogy ez egy tulajdonneve egy rendszernek, a BIOS és az UFI is, hanem ebből csinál egy jelzős szerkezetet. Egy UFI-féle BIOS, egy újfajta BIOS. Aztán úgy ennyi. Persze ez kombinálás, tehát hogy, hogy ez tényleg így lesz-e, azt majd... Hát kombinálás, igen, igen, de hát azért vannak ilyen, ilyen trendek, és amire érdemes... Nem véletlenül mondod. Hát persze, persze, persze. De emellett még érdemes egy kicsit gondolkodni arra, hogy ezt hogy fogjuk mondani. Ugye mi itt ezt eldöntöttük, hogy, hogy UFI, tehát is csak az asztal körül. Hát a BIOS-nál ilyen ejtési probléma nincsen, de hát az angolban ez biztos, hogy nem UEFI-nek mondják, UEFI, vagy hogy lesz ez, ez angolosan mondjuk, vagy magyarosan. Én itt is letenném a voksomat amellett, hogy biztos, hogy bemagyarítjuk, tehát ahogy minden... Én a HIFI-WIFI sor végére tettem az UEFI. Ráadásul lehet, hogy van benne valami ilyesmi is. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.